ko mwanga malila si pa mato ina manso bakolo ba o yo yo zali molonga ninanga lokolo wanga ninga chiklo na salinze moya bolingo likolo se ya yo moko chili na linga bonzenga na Onda komwanga Helena Sipa mato ina manso bakoloba yo yo yo zali molonga ninanga Mama. général.